Resten af dagen sne og snefyning flere steder i aften og i nat. Mest skyde, men tørt. Temperaturer mellem minus 1 og minus 5 grader ved kysterne op til hård vind fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 5 minutter over 5. Du lytter til 24/7 eftermiddag på en eftermiddag, hvor vi faktisk har fået en ny regering i Danmark. Ja, Helle Thorning-Schmidt, hun er stadigvæk statsminister, men SF er trådt ud af regeringen. Og det betyder, at det er en SR-regering, og der er kun én regeringspartner tilbage til Helle Thorning-Schmidt, og det er De Radikale. Og spørgsmålet er så, hvad hun mener om den, eller hvad de mener om den nye regering. Her er det De Radikales gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen. Vi skal have et rigtig godt samarbejde med rigtig mange gode og dygtige SF'er. Kommer til at savne med regeringen? Jeg kommer til at savne rigtig mange af dem, og nu må vi se, hvad der sker. Skal du selv være minister nu? Det har jeg absolut ingen kommentar til. Forventer du det? Det har jeg ingen kommentar til. Ja, der er mange spekulationer. En af dem går ud på, om Sofie Carsten Nielsen skal være minister. Om 10 minutter, der skal vi spekulere i, om hvad den nye regering så vil. Vil den dreje til venstre? Vil den køre lige ud? Eller vil den dreje til højre? Jeg får besøg af Radikal Ungdom og Socialdemokraternes Ungdom. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men der har også været politiske kommentarer fra andre end lige de involverede parter på Christiansborg. Pia Kjærsgaard, hun mener, at Helle Thorning-Schmidt, hun skal udskrive valg. Og her, der var hun igennem til studiet på en telefonforbindelse fra Christiansborg, hvor hun altså kommenterede på SF's brud med regeringen. Altså, hvis man nu skal kigge en lille smule ud over det her drama, der er i dag, og hele det slagsmål, så kunne man selvfølgelig have den tese, at nu... Jeg kan lige så godt være helt ærlig og sige, at det er ikke Pia Kjærsgaards stemme, der var gået i overgang der. Det var en helt anden person, der udtalte sig. Det var Henrik Hoffmann Hansen, som er politisk kommentator. Vi vender tilbage med Pia Kjærsgaard lige om et øjeblik. Hvert år gives Cavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavlingkomiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketunnel ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejrskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Cavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Cavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har fornøjelsen af at jeg tror, transportministeriet rundt i Malaysia i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7. Ja, og i den næste times tid, der kommer jeg til at komme med en masse kommentarer og reaktioner på den politiske krise på Christiansborg. Og hvis vi lige skal prøve at opsummere, hvilke spørgsmål det er, der rejser sig i dag, ja, så er det jo for eksempel spørgsmålet om, hvem skal være udenrigsminister, hvem skal være skatteminister, hvem skal være transportminister, hvem skal sidde i alle de andre ministerier, så hvor der jo før indtil i morges har siddet SF-folk. Spørgsmålet er jo også, hvem skal være ny formand for SF, fordi Annette Vilhelmsen, hun vil jo ikke mere. Der er et par navne op at vende. I morges var det Pia Olsen Dyhr, Ida Auken, Mette Touborg, Jonas Dahl, Astrid Krag og Trine Pertou Mach. Og i løbet af dagen, så var der, kunne man strege flere navne fra den liste. Man kunne for eksempel strege Ida Auken. Hun sagde, at hun ikke ville være formand. Mette Touborg kunne man også strege. Og Astrid Krag, ja, hun gjorde det fuldstændig tydeligt, da hun meldte sig ud af SF og meldte sig ind i Socialdemokratiet. Tilbage står Trine Pertou Mach, som repræsenterer venstrefløjen i SF. Jonas Dahl som indtil for ganske nylig var skatteminister. Han repræsenterer Centrum i SF, og så er der Pia Olsen Dyhr, som nok af de fleste bliver betegnet som det bedste bud på en ny SF-formand. Hun repræsenterer det, som man kunne kalde for højrefløjen eller den grønne fløj i SF. Og en af de SF-politikere, der har peget på Pia Olsen Dyhr i løbet af dagen, faktisk den eneste, der har sagt det fuldstændig tydeligt, det er gruppeformanden Pernille Vigsø Bagge. Hun mener nemlig, at den nye formand for SF skal hedde Pia Olsen Dyhr. I dag i Millionærklubben. Og vi er godt i gang med at finde et klip med Pernille Vigsø Bagge, men altså, hun mener, at det skal være Pia Olsen Dyhr. Jamen, hvad er der mere at sige om dagens begivenheder? Det er jo sådan, at man skal jo også tænke på den nye regering, eller den, ja, det er jo den nye regering, den regering, der står tilbage. Hvilken vej har den tænkt sig at svinge ind på? Vil den gå til højre, til venstre eller lige ud? Hvad betyder det egentlig for Helle Thorning-Schmidt og regeringen, at SF er ude? Vi snakkede tidligere med en socialdemokrat, Henrik Dam, som sagde, at det kommer ikke til at betyde noget, at SF er ude. Regeringen fortsætter kursen. Og der er jo selvfølgelig, det er jo i stik modsætning til flere SF'ere, der jo så nu tænker, at vi fik jo trukket regeringen mod venstre, så når vi ikke er der længere, ja, så er det sandsynligvis en højere drejning, der vil ske. Du er meget velkommen til at sende mig en sms i dag for at kommentere på den politiske situation. Sms'en er åben, og du kan sende en sms på 42 600 24-7. Du kan jo for eksempel skrive, hvad du mener om, at Astrid Krag er smuttet fra SF og har meldt sig ind i Socialdemokraterne. René skriver, Astrid Krag har lige udstillet sig selv som politisk opportunist af første grad, og det er den slags, der fyrer op under politikerleden. Mener du det samme som René, så kan du sende en sms på 42 600 24-7. En anden skriver, det er Christoffer fra Aalborg. Øv, øv og øv, altså. Der er ikke meget folke i de her ting mere. Dette skifte er endnu et tydeligt bevis på, at vi snarere har et folketing, der er fyldt med karrierepolitikere med egne agendaer. Der er ikke meget politik for folket længere. Det er politik for egen dør. Hvor er det skræmmende, at vi har en regering med mennesker, der har andre holdninger end det parti, de repræsenterer. Idealisme er død, og det skriver Christoffer fra Aalborg, altså. Og vi skulle snart have et klip på. Vi arbejder på at få reaktioner fra den politiske verden på den her udmelding. Og jeg tror, vi har et klip med politiske kommentator Henrik Hoffmann Hansen. Altså, hvis man nu skal kigge en lille smule ud over det her drama, der er i dag, og hele det slagsmål, så kunne man selvfølgelig have den tese, at nu får SF mulighed for at markere sig i konkurrence med Enhedslisten og måske vinde nogle af de vælgere tilbage, som partiet sikkert mener lidt unaturligt befinder sig hos Enhedslisten i øjeblikket. Man kan markere en mere klar venstreorienteret profil det sidste år herinde, der bliver valgt. Men Henrik Hoffmann Hansen, som sagt politisk redaktør på Kristeligt Dagblad, hvorfor egentlig? Fordi hvis man kigger på SF's position nu, så er de jo i høj grad bundet af ufattelig mange forlig og beslutninger, som de har været med i regeringen. Og en lang række af ministerne har måske også ført en politik, som de har været ubekvem med, men som de så selv har stået på mål for. Og det bliver vel meget svært med troværdigheden behold, og ligesom skulle gå op imod den politik, de selv har været med til at føre. Altså vil det ikke ligesom opløse SF fuldstændig, hvis man ikke engang kan stole på, hvad det er, de mener og siger og gør? Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig vil de hver gang, de bliver spurgt om noget af det, der allerede er vedtaget, så vil de få det lidt svært, hvis de pludselig skulle til at sige, at det mente vi ikke alligevel, og det er vi også imod i dag og sådan noget. Så det, på den måde har de ikke nogen mulighed, men man kunne tænke sådan mere fremadrettet, hvis der skal laves nogle forlig, for eksempel på erhvervsuddannelse, eller hvad det nu kunne være, og regeringen der vælger at lave noget med de borgerlige. Ja, så bliver der pludselig en platform til at stille sig op og sige, det her, det er alt for blot, og det ville vi have gjort på en helt anden måde, og så videre, som Enhedslisten har haft monopol på at gøre, hver gang regeringen har lavet brede forlig. Men det er klart, at det, og helt store problem for SF, det kan vi selvfølgelig ikke overse, det er jo, at partiet er totalt splittet, og derfor er der

der er der nogen, Jonas Dahl, hvis han bliver der og så videre, der er der nogen unge, som kan markere sig og gøre det, måske løfte partiet på længere sigt. Men det, man ikke ved, det er jo, om det i virkeligheden kommer til en decideret splittelse. Du nævner det her landsmøde. Jamen, hvad sker der, hvis det ender i det helt store brag? Noget af det, man så med Fremskridtspartiet for mange, mange år siden, da partiet gik i stykker, og Dansk Folkeparti blev dannet. Altså, sker der noget lignende på et landsmøde hos SF om en måned, så kan det godt være, at det, jeg startede med at sige, at SF nok skulle komme i Folketinget efter det næste valg, at det alligevel ikke kommer til at holde. Og vi fortsætter med historien om regeringen i krise, SF i krise. Jeg har nu fået besøg af to gæster. Velkommen til begge to. Camilla Svalpe, du er formand for Socialdemokratisk Ungdom, og Christoffer Røhl, du er formand for Radikal Ungdom. Yes. Det er jo en helt ny regering, vi har. Og nu skal vi prøve at snakke om, hvilken retning den skal bevæge sig i. Ja. Skal vi prøve at starte med de radikale? Ja, hvad synes I, nu når SF er ude, jamen, skal vi så rykke endnu mere til højre? Men nu siger du godt nok, at det er en ny retning, og det mener jeg jo egentlig ikke, det er. Jeg tror først og fremmest, det er vores nye regering med S og R. De skal gøre, det er, at de bare skal fortsætte den retning, man har kørt indtil nu. Jeg synes, noget af det, som de netop har vist, det er, at man kan lave nogle store reformer, og det synes jeg, man skal fortsætte med. Og man har også vist, at man kan samarbejde bredt, og det er egentlig også noget af det, jeg ser, at regeringen skal fortsætte med. Så jeg tror ikke, det skal ses meget andet, end det, man har gjort indtil nu. Samarbejde bredt, og så satse på nogle store reformer. Men hvis nu regeringen fortsætter, som den hidtil har gjort, når SF er ude, så betyder det jo reelt, at SF ikke har spillet nogen rolle. At SF ikke har været med til at trække regeringen til venstre. Jamen, SF har da også trukket i nogle retninger. Altså, vi har blandt andet haft en stor diskussion omkring Togfonden, hvor de på mange måder har vundet på rigtig mange områder. De har helt sikkert også måttet sluge nogle kameler, måske mere end hvad godt er, og derfor kan man måske også diskutere, om man ikke skulle have haft SF ude noget før. Men om ikke andet, så synes jeg faktisk, det var vigtigt, at man prøvede at samarbejde så bredt som overhovedet muligt, dengang man gik i regering sammen. Camilla? Jeg er nok ikke helt enig med Christoffer. Jeg prøver at se det bedste i enhver situation, og jeg tror, at dem, der kommer ud af nu, og det er hvilken konsekvens det skal have for regeringen, når SF nu har meldt sig ud, det er, at vi får en meget stærkere venstrefløj, som bliver meget mere konsolideret. Man har SF og Enhedslisten nu. Og det betyder også på nogle af de områder, hvor jeg har råbt højt i forhold til min egen regering, i forhold til mit eget parti på den økonomiske politik, de præmisser, der har banet vejen for den økonomiske politik, jamen nu får man faktisk en ny og en meget stærkere stemme på venstrefløjen. I min klare optik, jo, der er et regeringsgrundlag, det har Helle sagt i dag, også så man kunne ønske andet, at det er det, der også skal tegne vejen for de næste to år. Men på den lange bane, så håber jeg, at med en ny, stærkere venstrefløj, at man også kommer til at opleve, at regeringen bliver nødt til også at bøje sig lidt, og måske ændre kurs der. Men det virker jo også lidt kontraintuitivt, at et venstrefløjsparti træder ud af regeringen, og det skulle få regeringen til at dreje mod venstre. Jamen, virkeligheden er, at det regeringsprogram, som har været ledestjerne de sidste 2,5 år, jeg tror, mange af os har stået i timen, jeg har i hvert fald selv, det tør jeg godt indrømme med hånden på hjertet, det, der står i de regeringsprogrammer, som nalfast har været førende for partierne, jamen, det har på mange måder været forbundet med nogle idéer og noget ideologi, som jeg har svært ved at se mig selv i. Så når SF nu træder ud, så kommer man formentlig også til at opleve, at de kommer til at have en stærkere stemme, de kommer til nu at sige mod på selskabsskattelettelser, mindre reguleringer, overførsler og så videre. Så jeg håber, alt i alt det her, det kommer til at betyde, at Socialdemokratiet også flytter sig en lille smule. Synes I, man skal gå ind og skrive et helt nyt regeringsgrundlag? Nej, det synes jeg ikke, altså, fordi så netop som du indleder med, hvorvidt regeringen skal til at ændre kurs, det mener jeg ikke, man skal. Jeg mener netop, at troværdigheden ligger i, at man fortsætter på det regeringsgrundlag, vi har i dag. Jeg har mange ønsker til, hvad det nye regeringsgrundlag skulle indeholde, men jeg mener ikke, at det er det, som man regeringen lige nu skal gå ind og lave. Er det godt eller skidt for den radikale politik, at SF er ude af regeringen? Jamen altså, den radikale politik er jo nu engang, at vi skal samarbejde så bredt som overhovedet muligt, og at vi skal fortsætte på reformerne, men vi har da mange gode idéer til. Og det er jo også andet end det. Altså, der er jo jamen absolut. I, og det tror jeg da også, at vi i forbindelse med for eksempel beskæftigelsesreformen, der kommer nu her til foråret, kommer til at se nogle reformer, vi kan samarbejde lidt mere mod højre, og det er nok nu engang det, jeg håber, når det kommer til den økonomiske politik. Det er sgu et hamrende svært spørgsmål at svare på, om det er godt for de radikale. Det kan gå begge veje. Enten så betyder det, at de radikale får endnu mere indflydelse på regeringspolitik, og vi kommer til at opleve godt nok brede forlig, men den forkerte vej over midten. Eller også alternativt, så kan det betyde, at de radikale også nogle gange må gøre nogle knæfald og acceptere, at med en socialdemokratisk ledet regering, vil vi også gerne have venstrefløjen med, og det kan forhåbentlig få en positiv effekt på særligt den økonomiske politik. Og hvad med, er det godt eller skidt for socialdemokratisk politik så? at SF er ude? Det synes jeg faktisk er det endnu sværere spørgsmål at svare på. Jeg tror faktisk, det er godt. Fordi det vil få det til at trække til venstre? Ja, det vil trække til venstre, og jeg tror også, det vil give anledning til en større selvransagelse i Socialdemokratiet. Nu er vi ikke tre partier, nu er vi to partier, og det betyder også, at den armlægning, som vi skal have med de radikale, det må man jo ærligt indrømme, der er en armlægning mellem Socialdemokratiet og de radikale, jeg tror, vi er meget mere bevidstgjort om det. Der er ikke nogen, der kan putte sig længere i den regering. Der er de radikale, der er Socialdemokratiet. Socialdemokratiet skal nu til endnu mere at stå på mål for det, de foretager sig i den her regering. Lad os prøve at snakke om en af de andre nyheder, som er kommet frem i løbet af dagen. Astrid Krag er nu ikke længere SF'er, men hun er blevet socialdemokrat. Og ja, det er sket efter alt det her halløj, der har været i SF. Partiet ligger jo nærmest på ryggen og spræller og har brudt samarbejdet med regeringen. Formanden er gået af, den politiske ordfører gik af, finansordføreren gik af, der er lige blevet udnævnt en ny gruppeformand, og der er jo også mange flere ordførerskaber, man ikke ved, hvor ender henne. Og så strøg Astrid Krag, altså lige over i den socialdemokratiske folketingsgruppe. I dag, der har jeg sms'en åben, og så kan man sms'e på 42 600 247 for at give sin mening til kende om den sag. Og Lars fra Aarhus, han skriver, fy for pokker, hvad blev der af politikere, som slogs for en sag? I dag har vi levebrødspolitikere, som kun har ét for øje, at blive genvalgt. Astrid Krag giver mig kvalme. Lars fra Aarhus. Hvad tænker I to om, at Astrid Krag har skiftet parti? Jamen hold da, først og fremmest tonen i den sms var der godt nok lidt vildt. Men dem har der været flere af. Altså. Når det så kommer til stykket, når vi skal diskutere på nogle konkrete områder, så overrasker det mig jo egentlig ikke, at Astrid Krag hopper derover. Vi har stået med et meget splittet SF. Og jeg tror egentlig bare, vi manglede en Astrid Krag, der skulle hoppe med over i den anden, hvad hedder det, boldgade, eller over til S. Så det er jo ikke den helt store overraskelse at se hende hoppe derover, nok snarere forventeligt. Og det kan måske endda i sidste ende blive en styrkelse for det SF, der står tilbage. Og så er der jo spørgsmålet, om det er i orden at gøre sådan noget. For dem, der har stemt på Astrid Krag, de har jo ikke kun stemt på personen Astrid Krag, de har også stemt på hende, fordi hun var med i SF. Hvad tænker du om sådan noget? Jamen jeg tror, at først og fremmest så har vi jo set med det SF, der over det sidste år og seneste års tid har udviklet sig utrolig meget, fra hvad man umiddelbart troede var et samlet SF til et umiddeligt splittet SF, så det overrasker rigtig mange, og jeg ved ikke, om jeg synes, det nu var en god idé, at Astrid Krag så hopper derover, men det understreger måske bare de problemer, SF har haft. Nu er det jo efterhånden sådan, at der er kommet mange fra SF over til Socialdemokratiet. Vi har udvidet kredsen væsentligt, og selvom jeg holder mange af dem, så mener jeg faktisk grundlæggende, at man skal nedlægge sit mandat, når man laver et partiskifte. Det kommer ikke bag på mig, at Astrid er havnet over os, og hun er også hjertelig velkommen. Men jeg synes, man skal have respekt for, at når man stiller op til et valg, så er det ikke kun på baggrund af, hvad man hedder, hvem man selv er, hvad man har gjort af. Så er der også nogen, der stemmer ud for en ideologisk overbevisning. Og derfor kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der føler, at de har fået en lang næse. Og så i forhold til Lars der smider sådan en sms afsted, også selvom sprogbruget måske er lidt hårdt, så kan man jo bare huske på, at selvom der inde på Christiansborg og hos Astrid Krag og så videre, måske over længere tid har været en eller anden bevidsthed om, at det kunne godt være, at hun på et tidspunkt kom over til Socialdemokratiet og så videre, så skal man bare vide, hos danskerne, så mangler den mellemregning jo fuldstændig. Så det, de oplever, er jo bare en politiker fra den ene dag til den anden, der siger, den ene partibog er lige så god som den anden partibog. Og derfor så mener jeg faktisk i respekt for demokratiet, og også for ikke at for den der politikerled til at blomstre op, at man skal nedlægge sit mandat, og så lade sig vælge på ny. Okay, lad os prøve at snakke om Helle Thorning-Schmidt. Fordi vi kan jo nemt give SF skylden for den her krise. SF har ikke været tro mod deres egne vælgere, deres egne idealer. De er gået for meget på kompromis. De har måske heller ikke været så dygtige til at kommunikere og alt muligt. Men der er også mange, der pointerer i løbet af dagen her, at det er også en regeringsleders ansvar at holde sammen på en regering. Og give de små partier en lille smule. Slytter var god til det i 80'erne, hørte jeg tidligere i dag. Men det er Helle Thorning-Schmidt bare ikke så god til. Hvad tænker I om det? Men det er også svært, når man først og fremmest har med et parti som SF, der i sidste ende er i oprør lige nu, og hvor man ser et bagland, der er alt dominerende i partiet. For det er jo egentlig imponerende at se, hvor stor en indflydelse de har haft, og hvor lidt en forståelse de egentlig har haft for den udvikling, som det har taget sig fra SF. Så derfor kan man jo meget hurtigt smide den over på Helle Thorning, som står for leder for hele regeringen, men i sidste ende er det jo SF'erne og deres parti, der har været en udfordring. Og som jeg sagde tidligere, det understreger jo bare, at SF nok skulle være gået tidligere. Altså, der er jo ingen tvivl om, at min kære partiformand Helle Thorning er en benhård dame, og der er ikke blevet delt ud af gaverne. Og hvem må man jo også sige, den opgave, som man har stået overfor, er jo en helt anderledes end den, der var op gennem nullerne med højkonjunktur og boomende budgetter, og man kunne bare dele ud af pengene, ikke? Så på den måde kan jeg godt forstå, at man var meget stram og kontant omkring, hvad det var, man kunne tilbyde, og man har prøvet meget åbent og ærligt at sige, her bliver der ikke givet ved dørene. Men når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at alt det misære, de skal mysle, vi har været igennem de sidste 2,5 år, hvis man skal efterrationalisere lidt, så kan man da godt ærligt sige, måske skulle man lige have overvejet, hvordan, om man havde lavet en fornuftig strategi for, hvordan fik partierne bedst muligt til at holde sammen og stå sammen og arbejde sammen. Det skal man da være blind for ikke at kunne se. Så hvad skulle man have givet SF, hvis det stod til dig? Hvad skulle Helle Thorning så have givet dem af lunser? Jeg tror, man skulle have givet dem væsentligt mere på det grønne område. Det er det, de har råbt og skræget på. Og jeg tror, at lige præcis den her sag, som i dag har været afgørende for SF's udtræden af regeringen med Goldman Sachs, er noget, som både fylder rigtig meget det socialdemokratiske bagland. Jeg vil sige, størstedelen var imod den her handel. Men det var også et sted, hvor jeg synes, man skulle have givet sig, hvor at Helle Thorning skulle have sagt, hvis det her er ved at knække SF midt over, jamen selvfølgelig, det kan vi ikke acceptere. Vi stillede op sammen, og vi skal selvfølgelig også have SF hele vejen med igennem den her regeringsperiode. Ja, det er jo lige kommet frem i dag, at Annette Vilhelmsen og SF prøvede at få Thorning til at bøje af søndag aften. I går aftes faktisk. Og ringede eller snakkede med Helle Thorning om, kunne vi ikke udsætte DONG-afstemningen et stykke tid, og lige overveje igen og trække vejret og sådan noget. Og det sagde hun nej til. Ja. Det burde hun ikke have gjort, mener du? Nej, det synes jeg ikke, hun gjorde af to årsager. For det første, fordi jeg synes, det er en umådeligt dårlig aftale, og man gambler med Danmarks infrastruktur. Det er et dårligt købmandskab og politisk uansvarligt. Og det skulle man også have gjort hensyn til SF. Altså, jeg synes, man skulle virkelig have overvejet, hvilke konsekvenser har det her på sigt. Der er rigtig mange mennesker, jeg tror faktisk størst, at danskerne sidder nu ude i stuerne og har oplevelsen af en eller anden gennemgående utroværdighed, og har en oplevelsen af, at politikere er svære at stole på, fordi at det hele det ramler sammen og falder fra hinanden. Christoffer, er du enig i det? Jamen, det kommer jo ikke som et chok, at man sælger ud af DONG, og at det så til Goldman Sachs. Jo, det kan man måske sige, kommer som et mindre chok, men om ikke andet, så er det den bedste aftale, man har fået, så derfor så er salget i sig selv helt i orden, og det er en aftale, man har haft kørende, og noget, man har arbejdet hen imod lige siden nullerne, så det kan ikke komme som en stor overraskelse omkring DONG-salget. Som jeg sagde tidligere, så er det her egentlig ikke et udtryk for, at SF ryger af på denne her. SF var røget af, uanset hvad. Spørgsmålet var bare, hvornår de gjorde det, og at ændre den aftale, man har haft omkring DONG, det er jo fuldstændig umuligt. Man kan også se sidste ende, så endte SF jo med at stemme for det. Det er jo ikke fuldstændig umuligt at ændre en aftale omkring DONG. Det er jo politisk stædighed, det er politisk valg, og det endte i den forkerte hænder. Tusind tak, fordi I kom begge to. Camilla Svalpe, formand for Socialdemokratisk Ungdom, og Christoffer Røhl, formand for Radikal Ungdom. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. En ting er sikkert, det bliver ikke forhenværende sundhedsminister Astrid Krag, der bliver ny formand for SF, efter Annette Vilhelmsen i dag har trukket sig fra posten og trak SF ud af regeringen. Astrid Krag melder sig nemlig nu ud af SF og ind i Socialdemokraterne. De seneste begivenheder har gjort det klart, at Socialdemokraterne nu er det parti, der bedst favner mine politiske holdninger, skriver hun på Facebook. Og hun er velkommen hos Socialdemokraterne, det fortæller gruppeformand for partiet, Henrik Dam Christensen. Hvis Astrid Krag beder om at blive medlem af Socialdemokratiske Folketingsgruppe, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at hun bliver medlem af gruppen. Det er selvfølgelig noget, der skal godkendes af den Socialdemokratiske Folketingsgruppe, men jeg vil byde hende velkommen. Andre oplagte kandidater til formandsposten er forhenværende miljøminister Ida Auken og næstformand i SF Mette Touborg. Men de siger begge to, at de ikke vil stille op. Den nye gruppeformand Pernille Vigsø Bagge peger på Pia Olsen Dyhr som ny formand for det kriseramte parti. Jeg håber rigtig meget personligt, at Pia Olsen Dyhr vil stille sig til rådighed som formandskandidat. Jeg synes, hun har de kvaliteter, som SF har brug for i ledelsen nu. Hun er stærk, hun er klog, hun er dygtig, hun er erfaren, hun er en god forhandler, og så har hun kendskab til alle dele af SF. Pia Olsen Dyhr har indtil nu ikke selv ønsket at kommentere sagen. Folketingsmedlem Trine Pertou Mach og Jonas Dahl, der indtil i dag var skatteminister, er også i spil, skriver Politiken. Men trods drama, så valgte Folketingets finansudvalg i dag at stemme ja til at sælge 19% af aktierne i DONG til Goldman Sachs. Også SF stemte i dag for at sælge aktierne. Og samtidig med, at udvalget stemte om forslaget, så havde Berlingske fået fat i Goldman Sachs salgsopstilling til potentielle investorer. Og her fremgår det, at investeringsbanken ser DONG-investeringen som en guldrandet handel. Der er nemlig ikke tale om en såkaldt risikovillig kapital, sådan som finansminister Bjarne Corydon ellers har sagt. Det vurderer lektor på Copenhagen Business School, Jesper Lund. Altså, det er ikke rigtig fuldgyldig risikovillig kapital, der tager fuld andel i gevinsten og tager fuld andel i tabet. Altså, her er der tale om, at Goldman Sachs og deres investorer får fuld andel i en eventuel gevinst, men deres tab er stærkt begrænset ved, at 60% af deres investering kan sælges tilbage. Ukraines præsident Viktor Yanukovych gik i dag på sygeorlov på ubestemt tid midt i landets alvorlige krise. Ifølge præsidentens pressekontor skyldes orloven, at han har akutte vejrtrækningsproblemer og høj feber. Og med 10.000 vis af demonstranter på gaden, der kræver hans afgang, med en fratrådt premierminister og en regering, der er forvandlet til et forretningsministerium, så kan det også godt ligne begyndelsen til hans exit. Det vurderer seniorforsker og ekspert i ukrainske forhold, Carsten Jakob Møller fra Dansk Institut for Internationale Studier. Man kan godt forestille sig, at det her er forspillet til, at han går som præsident af såkaldte helbredsmæssige årsager, siger han. Et kig på vejret i aften og i nat. Det bliver skyet, men mest tørt. Temperaturer mellem minus 1 og minus 5 grader ved kysterne op til hård vind fra øst og sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, klokken den er blevet 25 minutter i 6, og jeg er godt i gang med at vende dagens nyheder. Og det alt overskyggende emne, det er jo selvfølgelig, at SF er trådt ud af regeringen, og Annette Vilhelmsen er gået som formand for SF. Og det rejser jo en hel række spørgsmål, som jeg forsøger at få besvaret i løbet af den her udsendelse. Men der er også andre ting på programmet, blandt andet dig, Lykke Aarstrup Lunde. Ja, hej. Hej, du er journalist på Berlingske Business og har nogle business-nyheder til os i dag. Ja, jeg sidder og følger aktiemarkederne i løbet af sådan en dag, og det der ligesom er de helt store overskrifter på det danske aktiemarked i dag, det har været årsregnskaberne fra Novo Nordisk og fra forsikringskoncernen Tryg. Hvis vi starter med Novo Nordisk, som jo sælger en forfærdelig masse insulin- og diabetesprodukter på tværs af kloden, så var deres regnskabstal til den svage side. Men de kom så til gengæld med en opjustering for deres forventninger til året 2014. De kom også med et stort anlagt aktietilbagekøbsprogram, og så udlodder de også udbytte til aktionærerne på omkring 4,5 kroner. Selvom nogle de måske rammer lidt ved siden af, så er der stadigvæk meget at tage af for den virksomhedsvedkommende. Og eksempel på det kunne være, at deres overskud før skat var forventet til at blive på 33 milliarder. Og det bliver så kun i gåsøjne på 32,5 milliarder. Så selvom den er en halv milliard mindre end ventet, så gør det måske knap så meget, når tallene er så store. I hvert fald så endte investorerne i dag med at sende Novo Nordisk op med en stigning på 3,4%, selvom den faktisk startede dagen i minus. Og hvad så med resten af markedet i Danmark? Ja, men resten af markedet i Danmark klarer sig også forbavsende godt. En stigning på næsten 2% blev det til de 20 mest handlede aktier i Danmark, C20 Cap-indeksen. Tryg, som jo også kom med et rigtig flot regnskab i dag, med en markant bedre forsikringsdrift, end man havde forventet sig i fjerde kvartal, til trods for, at vi altså havde de her to storme, som mange nok kan huske, Allan og Bodil i 2013, så klarede Tryg sig altså rigtig godt. Og de er steget med 6%, og Coloplast, som blandt andet laver stomiposer og produkter til hud- og sårpleje. De kom også med regnskab for et par dage siden, og de har fået nogle flotte anbefalinger med fra forskellige analysehuse, så de er altså steget hele 7,4% i dagens handel. Så en flot dag til de danske aktier. Og Lykke, da jeg snakkede med dig tidligere i dag, der sagde du, at jo, det gik godt i Danmark, men det var ikke nødvendigvis en positiv stemning, som var nået ud til resten af Europa og heller ikke til USA. Er det stadigvæk tilfældet? Ja, altså nu er vi faktisk vendt. De europæiske aktiemarkeder, de lå lige her før lukketid med små stigninger, og de amerikanske indeks, de har også ligget med stigninger. Vi fik BNP-tal, bruttonationalprodukt, tal fra USA for fjerde kvartal, der viste, at den amerikanske økonomi, den voksede med 3,2% i fjerde kvartal. Men altså, det var fuldstændig som forventet, så der var ikke noget, sådan, hvad skal man sige, der ligesom kunne svinge ud til den positive overraskelse side. Så fik vi så også lidt skuffende tal for det amerikanske privatforbrug. Det steg med

Det er jo svært. Altså, jeg udretter min bedste vurdering, at kursen ligesom kører videre, og det er jo nok i virkeligheden også det, der har været SF's problem, at den politik, som Socialdemokratiet og Radikale ligesom har kunne blive enige om i fællesskab, har SF jo i mange henseender haft svært ved at være med på. De har svært ved at sluge alle de kameler, som de skulle. Så jeg tror ikke, der kommer til at være de store ændringer i politikken. Jeg tror muligvis, der kan være nogle ting, der bliver lettere, men også nogle ting, hvor jeg tror, det vil føre til hårdere sammenstød mellem Socialdemokraterne og de Radikale, fordi det så er tydeligere, at der ligger nogle konfliktlinjer mellem, hvordan Radikale ser på verden og hvordan Socialdemokraterne ser på verden, hvor før var SF og Socialdemokraterne ofte enige i alt lige fra en dagpengespørgsmål til andre ting, som skulle håndteres. Så jeg tror, at nogle ting bliver lettere. Jeg tror, andre ting bliver sværere, men jeg tror ikke, det kommer til at lige nu og her i hvert fald at føre til en stor ændring i den førte politik. Hvad bliver lettere for regeringen uden SF? Jeg tror, der vil være et større manøvrerum. Altså, jeg synes, der er nogle steder, man har kunne se, at regeringen tit har været på bagkant af verserende dagsordner, fordi at den skulle blive enige internt mellem de tre partier, altid finde kompromiserne. Og når man så endelig når frem til det kompromis, man skal lande på, jamen så er den dagsorden ligesom kørt, og andre aktører har meldt sig på banen, og så ser man ud som nogen, der altid kommer efter lang tids diskussion og så videre. Ikke? Kan du give et eksempel på det? Eksempelvis noget som dagpenge, der tog det jo ufattelig lang tid, altså før, hvor alle i hele nationen diskuterede problemet med, at 30.000 danskere har faldt ud af dagpengesystemet. Der krævede det ret meget og tog ret lang tid for alle de tre partier at blive enige fra den ene kant i SF over til den anden kant i det yderste Radikale, at blive enige om, hvordan håndterer vi ligesom bedst det her problem her. Og den løsning kom meget sent. Det er rigtig godt, der kom en løsning på det. Der er i hvert fald en delvis løsning, men det tog meget lang tid. Og i hele det mellemliggende tidsrum, der fik især Dansk Folkeparti jo fuldstændig frit spillerum til at agere de arbejdsløses forsvarer, på trods af, at det var dem, der havde afskaffet eller halveret dagpengeperioden i første omgang. Og hvad bliver så sværere for regeringen uden SF? Jamen, jeg tror, der vil være nogle ting, der vil blive sværere, fordi at... Altså, jeg tror helt klart, at hvis det er, at den her regering skal gøre sig nogle forhåbninger om at vinde næste valg, så skal man finde ind i et spor, som i virkeligheden også var det, man gik til valg på. Ikke nødvendigvis det konkrete, det er sådan set for sent. Men i at man vil føre en krisepolitik og en politik, der på alle måder fordeler både goder og regninger på en fair og en lige måde. Og jeg tror, mange danskere har den opfattelse lige nu, at især kriseregningen er blevet fordelt på en ret uretfærdig måde. At det har været de arbejdsløse, det har været alle de mennesker uden andel i krisen, som har skulle betale den højeste pris. Jeg tror, man skal til at finde tilbage et rum, hvor man også beder, hvad kan man sige, de stærkeste i samfundet om at bidrage lidt til kriseløsningen og til krisepolitikken. Og det tror jeg muligvis kan blive svært at blive enige alene om med de radikale. Hvor før, der havde man jo SF, alt andet lige at stå i en tæt alliance sammen med på de sidste spørgsmål. Tak fordi du var med. Det var også lidt. Og det her, det var Peter Hummelgaard, folketingskandidat for Socialdemokraterne og tidligere formand for Socialdemokratisk Ungdom. Hvert år gives Kavlingprisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Kavlingkomiteen. For eksempel Øresundstunnelen, der var det i lang tid hemmeligt. Der havde man ville man køre eksplosivlaster igennem på op til 5 ton, og der fik jeg aktindsigt i et notat. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Det lykkedes efter 3 år at få fat i det. Der kunne man så se, at hvis sådan et... Det var også en hastesag. Ja, hvis der nu skete en eksplosion i sådan en 5-tons last, så ville taget ryge af den der sænketålen ud under Øresund, og det vil sige alle de skolebørn, der er på vej til Sverige på lejerskole, det vil sige blub, blub, blub, blub. Sammen tager de 4 Kavlingprismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Og klaskehøjde. Og i og med, at det kom frem til offentlighedens kendskab, ja, så var man nødt til at ændre den der last ned til 1 ton, sådan at konstruktionen i princippet ville kunne klare en eksplosion. Kavlingkomiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Du har reddet hundredvis af skolebørns liv. Nej, det kan man ikke sige. Men jeg har fornøjelsen af at jage transportministeriet rundt i Manesien i mange år. Hver lørdag kl. 15. På Radio 24/7.

fuldtonet kan sige, hvad SF mener. Og det her, det var Eigil Andersen, arbejdsmarkedsordfører for SF. Og nu er klokken ved at være 18, og 24/7 eftermiddag er næsten slut. Der er nyheder, men efter nyhederne, så er det René Fredensborg, der er på banen. Har I haft noget om det der Goldman Sachs og SF? Og ja, vi har lige nævnt det kort. Vi har ikke lavet andet de sidste 7 timer her på kanalen. Jeg ved da, det var godt, men jeg vil bare sige, at vi fortsætter lidt med det, fordi kunne man forestille sig, det er et tankeeksperiment, kunne man forestille sig, at Goldman Sachs, eller Goldman Sachs, som vi kalder det over os, altså at de gik ind og købte den danske kulturarv. Altså kunne de købe eksperimentariet? Kunne de købe Museum of Modern Art Aalborg? Ja. Og det siger jeg, fordi de faktisk har en aftale med British Museum. De har sponsoreret en udstilling om den romerske oldtidsby Pompeji. Nå, og hvilken retning tager de kunsten, når de opkøber? Det kan man høre i AK24/7, bortset fra, at vi ikke helt har fundet ud af det endnu, men vi laver tankeeksperimentet. Ja. Og kan jeg nå at sige, hvad vi mere har? Ja, ja. Vi har også noget om undertekstning. Ja. Der har været klager over Netflix. Nå. Det er jo Danmarks 6. største tv-kanal nu. Jeg er hjemme hos en undersætter og prøve, hvordan man egentlig undertekster. Og, det er svært, man tror. Det er svært, man tror. Klokken er 18.